Na zegarach już 21, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 29 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie powiemy o marszu ONR-u, kontrmanifestacji i interwencji policji. Będzie także o blokadzie drogi wojewódzkiej w Pobłocie koło Słupska. Zorganizowali ją zdesperowani mieszkańcy. Mamy ciebie dość. Pod takim hasłem grupy Rosjan domagały się, żeby Władimir Putin odszedł z polityki. Walka na słowa i co najmniej dwie osoby zatrzymane. Ulicami Warszawy przeszedł marsz Obozu Narodowo-Radykalnego. Marsz był legalny, okazją do jego zorganizowania była rocznica powstania tej organizacji. Na drodze marszu stanęli obywatele RP. Kilkadziesiąt osób z transparentami "Tu są granice przyzwoitości" skandowało "Polska wolna od faszyzmu". Policja zepchnęła ich na chodnik, kilka osób zaniesiono do policyjnych furgonetek. Do interwencji doszło od biegu ulic Nowy Świat i Świętokrzyska. Był tam nasz reporter Witold Banach. Nauczyłem się, bo myślę, że to jest właściwe postępowanie wobec tych faszystów. Blokujecie drogę? Na krótko, na ile się da. Dlaczego? Bo nie zgadzamy się z tym, co ci ludzie sobą prezentują. I jest to, uważam, groźne dla kraju, znając historię. Uwaga! Tu policja! Wzywa się do zachowania zgodnego z prawem! W przypadku niestosowania się do wydawanych przez policję poleceń zostaną użyte prawem przewidziane środki przymusu bezpośredniego. Puść! Co się tu dzieje? Weźcie go! Chodź jeden tu! Jeszcze jeden! Chodź! Uczestnicy marszu ONR-u tłumaczyli, że ich zdaniem idea nacjonalistyczna jest nadal aktualna, że państwami powinny rządzić narody, a nie kasty demoliberalne i że państwa nie powinny być rozdzierane przez partie polityczne. W serwisie Trójki teraz o proteście mieszkańców miejscowości Pobłocie koło Słupska. Dzisiaj blokowali oni biegnącą tamtędy drogę wojewódzką. Mówili, że zmusza ich do tego bezsilność, bo wcześniejsze starania o remont niebezpiecznej drogi, o budowę chodników nie przyniosły rezultatów. Niszczą się auta. Sytuacja jest dramatyczna na tym odcinku tutaj właśnie w Pobłociu, dlatego pikieta zaczyna się w Pobłociu. Mediowaliśmy z województwem, które po prostu zwodzi nas z roku na rok, nie daje żadnej alternatywy wyjścia, wciąż mówi nas o jakichś tam citach, co dla prostych ludzi takich jak my, te city, to nam nic nie mówią, nam mówią po prostu tylko jakieś tam rzeczy, które są realizowane i robione. Cmentarz Cecynowo do Żuszcz, to jest najbardziej tragiczna droga, jaka może być. Blokada drogi wojewódzkiej nr 213 trwało około 4 godzin, a mieszkańcy zapowiadają, że protest będzie powtarzany do skutku. W 30 miastach Rosjanie apelowali do Władimira Putina, żeby usunął się z polityki. Akcję pod hasłem "Mamy ciebie dość" zorganizowało ugrupowanie Otwarta Rosja, założone przez byłego więźnia politycznego Michaiła Chodorkowskiego. Na czym ta akcja polegała, o tym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Sam Chodorkowski, który przebywa za granicą, ocenił akcję swoich zwolenników jako udaną. W opinii lidera Otwartej Rosji urzędnicy nie rozumieją, że służą narodowi, a nie naród im. Akcja "Mamy ciebie dość" polegała na składaniu w biurach administracji prezydenckiej listów, w których zawarte są prośby, aby Władimir Putin nie kandydował po raz piąty na urząd prezydenta i odszedł z polityki. Wybory prezydenckie zaplanowano w Rosji na 18 marca 2018 roku. W niektórych miastach władze próbowały nie dopuścić do zorganizowania akcji protestacyjnej. Według rozgłośni Echo Moskwy w Petersburgu zatrzymano około 100 przeciwników Putina, a w kilkunastu innych ośrodkach policja zatrzymała po kilkudziesięciu demonstrantów. Radio Echo Moskwy zwraca uwagę, że w akcji "Mamy ciebie dość" udział wzięło od kilkudziesięciu do kilkuset osób. W samej Moskwie do biura administracji Kremla przyszło około 400 demonstrantów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A na koniec w serwisie Trójki jeszcze o wirtualnej koleżance. Urządzenie sprzężone z systemem elektronicznym może oceniać wygląd i ubiór i dawać rady. A jakie są opinie na temat tego wynalazku? Rafał Motriuk. To urządzenie to Echo Look, czyli inteligentny głośnik, który ma kamerę. Można się więc ładnie ubrać, zrobić sobie zdjęcie, a siedząca po drugiej stronie głośnika wirtualna asystentka, czyli Alexa, wyda opinię. Jak opinia będzie negatywna, to cyfrowa koleżanka zaraz poleci, jakie ubrania trzeba kupić. Informatyk profesor Zeynep Tufekci z amerykańskiego Uniwersytetu Północnej Karoliny napisała na Twitterze, że to katastrofa, jeśli chodzi o prywatność. System może bowiem zobaczyć, czy fotografująca się kobieta jest na przykład w ciąży albo czy ma depresję, ale modowa blogerka Fiona Blake napisała na Facebooku, że system może być ciekawą inspiracją, a jeszcze inni komentatorzy twierdzą, że nie ma jak wstać rano i przerzucając ciuchy w szafie, zaufać własnym instynktom. Rafał Motriuk, Polskie Radio. 5 minut po 21:00, w Trójce pora na wiadomości sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. W piłkarskiej ekstraklasie dziś 3 mecze, 2 zakończone, 1 trwa. Śląsk-Wrocław przegrał z Górnikiem Łęczna 0-2, a Wisła-Płock zremisowała z Ruchem Chorzów 1-1. Mówi nowy trener śląskiego zespołu Krzysztof Warzycha. No na pewno nerwowe spotkanie dla nas. Otwarty mecz. Chłopacy na pewno na boisku zostawili trochę zdrowia. Pokazali charakter. Nie jest łatwo się tutaj w Płocku, przegrywając mecz, podnieść, jak to się mówi po piłkarsku. Także chciałem im serdecznie pogratulować. Jak będzie taka postawa jak dzisiaj tu w Płocku, myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby również w przyszłym sezonie grać w Ekstraklasie. Trwa spotkanie Lechii z Termaliką. Lechia prowadzi 1-0, jest 35. minuta. Piłkarze Bayernu Monachium po wyjazdowym zwycięstwie aż 6-0 nad Wolfsburgiem mają patent na ten zespół. Zapewnili sobie 5. z rzędu i już 27. w historii Mistrzostwo Niemiec. Dziś Robert Lewandowski zdobył 2 bramki i nadal jest przodownikiem w klasyfikacji strzelców. Z piłkarskich spraw to jeszcze to, że Sunderland po porażce 0-1 z Bournemouth spadł z Premiership. Maria Szarapowa przegrała z francuską Krystyną Mladenowicz 6-3, 5-7, 4-6 w półfinale turnieju w Stuttgarcie. W drugim półfinale mierzą się Rumunka Simona Halep z niespodzianką tej fazy turnieju Niemką Laurą Siegemund. Po 2 setach tego pojedynku jest 1-1. W Londynie rozpoczęła się już gala bokserska, której zwieńczeniem będzie walka o Mistrzostwo Świata w wadze ciężkiej pomiędzy Anthony Joshuą a Władimirem Kliczko. Będzie szybko, o tym jest przekonany bokserski ekspert Maciej Miszkin. Jeden wielki stary mistrz z młodym, aspirującym do tego, żeby być absolutnym czempionem wszechwag. No i oczywiście kategoria ciężka, która dodaje temu wszystkiemu kolorytu. Obaj potrafią bardzo mocno uderzyć. Obaj prawdopodobnie nie potrafią przyjąć mocnego ciosu, więc możemy się spodziewać, że walka skończy się przed czasem. Wszystko będzie zależało od tego, czy Władimir Kliczko wreszcie, być może po raz pierwszy w swojej karierze, zaryzykuje i pójdzie na wymianę. Można założyć rękawice i czekać przed telewizorem. Transmisja walki w Polsacie Sport. Nieco lepsze informacje dla odpoczywających podczas długiego weekendu. Jutro będzie sporo przejaśnień. Deszcz popada na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, na południu i wschodzie Małopolski, a także na wschodzie Mazowsza. Na termometrach w większości regionów 11-13 stopni. W nocy gdzieniegdzie słabe przelotne opady deszczu, na północy miejscami mgły. W zachodniej połowie kraju od -1 do +2, a przy gruncie -3 stopnie. We wschodniej połowie kraju od 0 do +3, lokalnie przy gruncie do -2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bardzo ważne są nasze korzenie. Najpierw trzeba je poznać, a potem szanować. Aby człowiek wiedział, kim jest, aby nie zagubił się w tym rozedrganym świecie. Jak mówią, tak robią. Badają muzykę swoich przodków, a potem wplatają ją w jazz i folk. Polsko-ukraiński zespół Daga Dana w zagadkowej niedzieli między 8 a 10. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Lista osobista. Celowo sięgając do płyty No Shape, Perfume Genius, omijam nagrania singlowe, bo na tej płycie dzieje się bardzo, bardzo dużo. A teraz pytanie brzmi, czy to nagranie, którego właśnie wysłuchaliśmy i następne ma coś wspólnego? Moim zdaniem tak, Gong. Sailors cry. Czasami jest tak, że muzyka układa się sama, a my tylko podsłuchujemy, czy ładnie brzmi. I chyba ładnie. Przed chwilą Orbital, teraz Jane Weaver o nowoczesnej kosmologii. Eating my breast to realize. Za chwilę raz jeszcze nasz geniusz od zapachów ze swojej nowej płyty. Tak a propos postrzeganiu muzyki innymi zmysłami niż słuch. Będę rozmawiał z Maxem Richterem w liście osobistej w przyszłą sobotę. Za chwilę tylko dwa pytania i dwie krótkie odpowiedzi. I potem już koncert. Ale to jeszcze nasza najważniejsza dziś płyta. I saw you payphone record mission asked him to give in and understand if he did. How long must we live right before we don't even have to try? Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. No from your daughter drying of three flowers as still keep it. Does she still want to sing? Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, po raz drugi dzisiejszego dnia użyję określenia, że studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej to miejsce spełniania naszych trójkowych muzycznych marzeń. Bo dziś takie marzenie pewnie wszystkich obecnych na sali i także radiosłuchaczy trójki za chwilę spełnimy. To dla nas ogromny zaszczyt i fantastyczna przyjemność zaprosić na scenę w Osieckiej Maxa Richtera i jego zespół. This was for you. Thank you for joining us for our birthday celebrations. Thank you for having us. Can I ask an arrogant question? What is the main reason you write music? I guess it's my way of having a conversation. I think music is a storytelling language. I love stories. And it just seems to me, I always felt like it's my first language, really. It's a sort of a natural way of talking. So that's what I'm trying to do, I think. It's storytelling. So what the biggest challenge when the story's already there, like in the case of Three Worlds? Yeah, Three Worlds was interesting. It's like a research project, really. I feel like with that project, Wayne, the choreographer, and I were really moving out into an unknown space, driven by a kind of a curiosity to explore this landscape of the three novels, Mrs. Dalloway, The Waves, and Orlando, and just to try and sort of populate that psychological space with music and movement and images as a way to try and understand it. Czy mogę ci zadać dość aroganckie pytanie? Dlaczego piszesz muzykę? Jaki jest główny powód? Cóż, to chyba mój sposób na rozmowę. Zawsze lubiłem opowiadania, a muzyka to dla mnie coś w rodzaju opowiadania, tyle że za pomocą muzyki, a nie słów. Myślę, że muzyka to tak jak mój pierwszy język, ten naturalny, z którym się rodzisz. Także to, że piszę muzykę, wydaje się czymś zupełnie oczywistym. W takim razie, jak było z projektem opartym na twórczości Virginia Woolf, Three Worlds? Przecież tam ta historia, o której mówisz, już była napisana. Myślę, że to był projekt zupełnie inny, projekt, w którym bardziej z choreografem od baletu próbowaliśmy zaludnić nieznaną nam wcześniej przestrzeń i krajobrazami, i bohaterami, i wręcz smakiem tego, co Virginia Woolf zawarła w trzech nowelach, w Mrs. Dalloway, w Orlando i w The Waves. Dla mnie to był bardziej research niż pisanie muzyki. Za chwilę posłuchamy trzech utworów, które Max Richter wraz z zespołem wykonał w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej w ubiegły wtorek, zaraz po 17. Urodzinowo, koncertowo. Panie i panowie, the master of music storytelling, Max Richter. Okay, so we're going to play for you In the Garden, which is from the first part of Three Worlds. It is the Mrs. Dalloway music in the ballet. Thank you. Okay, so that was In the Garden. This is the 12 Ensemble. Big hand for them. So we are now going to play Infra 5 from my ballet Infra 2008, made for Covent Garden, the Royal Ballet. Infra is a piece about the London terrorist attack, 2007. And the work is really, as you can maybe imagine from the title, it's about what happened underground on that day, Infra, meaning below. So here comes Infra 5. Okay. And to finish off, we are going to play On the Nature of Daylight from my 2004 record, The Blue Notebooks. The Blue Notebooks was written in the build-up to the Iraq invasion and is, I think of it really as a kind of a protest music.